به دست آمده و سود برفتی، آتش زدیان در من چون دود برفتی، چون آرزوی تنگ دلانی رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی، چون آرزوی تنگ دلانی رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. ای دیر به دست آمده و سود برفتی، آتش زدی اندر من چون دود برفتی. زاد بیش که در باقه لسال تو دره من از داغ فراغ تو برا سود برفتی، زاد بیش که در باقه لسال تو دره تو آزاد به جستی، نا کرده مرا وصل تو خوشنود برفتی، نا کرده مرا وصل تو خوش